اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔